กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในแต่ละสัปดาห์ก็สัปดาห์ละ7 วันท่านผู้ฟังที่เราจะมาพบกันให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะอันเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้ฟังแล้วจะเป็นมงคลในชีวิตการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจการงานใดๆก็ตามเมื่อเราฟังทำแล้วกิจการงานที่เราไปทำไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการเดินทางการทำงานในระบบราชการหรือในงานเอกชนการทำงานนั้นก็จะมีธรรมะอยู่ในงานที่ทำงานที่ทำด้วยความมีธรรมะอยู่ในงานนั้นงานที่ออกมานั้นก็เป็นงานที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานราชงานหลวงเป็นมงคลในชีวิตทั้งกับตัวเองด้วยทั้งกับผู้อื่นด้วยเมื่อเรามีธรรมะท่านผู้ฟังจิตใจของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจจากการที่เราได้ฟังธรรมผ่านเข้าไปทางหูสโลมหล่อเลี้ยงจิตใจของเรามีธรรมะแล้วเนี่ยวาจาที่จะกล่าวคำอะไรออกไปมันก็กล่าวด้วยความเป็นธรรมมีเนื้อหาแห่งธรรมะอยู่จะกระทำการกระทำใดๆทางกายก็เป็นการกระทำที่ประกอบด้วยธรรมมีความเอื้อเฟื้อกันทางกายมีอุเบกขามีความที่ไม่เบียดเบียนมีความเมตตามีความเอ็นดูเกื้อกูลกันบุคคลอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยตัวเราฟังธรรมคนเดียวคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่คือลักษณะของธรรมะท่านผู้ฟังที่ถ้าเมื่อเราฟังแล้วรู้ได้เฉพาะด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่จะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์ได้ตัวเองรู้ได้รับประโยชน์แล้วคนอื่นก็รู้ได้รับประโยชน์ด้วยจึงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองด้วยเกี่ยวข้องกับทั้งผู้อื่นด้วยประโยชน์ทั้งตัวเองประโยชน์ทั้งผู้อื่นนอกจากฟังธรรมแล้วบางทีเราก็อาจจะได้มีโอกาสไปพูดคุยเรื่องประเด็นธรรมะประเด็นนั้นประเด็นนี้กับคนนั้นคนนี้การที่เราได้มีการพูดคุยธรรมะกับคนนั้นคนนี้ในประเด็นต่างๆเนี่ยบางทีก็ทําให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงไม่ได้ทําการวิเคราะห์ให้แยบคายพอมีการพูดคุยขุดคุยขึ้นมาละก็จะไม่เกิดความเข้าใจขึ้นมาได้ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันบางทีบางครั้งก็ได้มีโอกาสพูดคุยธรรมะกับเพื่อนสหธรรมิกบ้างกับหลวงพ่อบ้างกับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้บ้างในประเด็นธรรมะต่างๆทั้งบาลีด้วยไทยด้วยก็มีความเข้าใจต่างๆที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นวันนี้ก็จะนําประเด็นหนึ่งมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจะมีเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้คุยกับสหธรรมิกคือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนี่แหละเกี่ยวกับธรรมะอันหนึ่งที่เราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาคือคำว่าการพิจารณาให้เห็นโทษซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าก็พูดอยู่บ่อยๆละพิจารณาให้เห็นโทษของขันธ์ 5พิจารณาให้เห็นโทษในกามพวกนี้เราจะเคยได้ยินกันอยู่ก็มีคำหนึ่งคือคำว่าการเพ่งโทษคำว่าการเพ่งโทษกับการพิจารณาให้เห็นโทษเนี่ยมีแง่มุมอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอย่างไรซึ่งพอได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 3-4 ประเด็นก็จะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันเอาคำว่าเพ่งโทษก่อนคำว่าเพ่งโทษนี้มีคำที่ประกอบอยู่ด้วยกัน2คำคือคำว่าเพ่งกับคำว่าโทษคำว่าเพ่งเนี่ยมาจากภาษาบาลีแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยแปลว่าเพ่งภาษาบาลีเดิมเขาก็ใช้คำว่าฌานสะกดด้วยชอกระเชยสระอานอหนูอ่านว่าชานแต่ไม่ใช่ชานบ้านชานเรือนหรือว่าระเบียงบ้านอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นคือชอช้างอันนี้คือชอกระเชยชอกระเชยสระอายอยักษ์สะกดด้วยยอยักษ์หมายถึงการเพ่งซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นคำกลางๆท่านผู้ฟังคำนี้เป็นคำกลางๆก็หมายความว่าจะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิก็ได้แต่ใช้ไปในเรื่องดีเป็นการเพ่งเขาเข้าใจว่าฌานคําว่าเพ่งนี้พอเอาไปใช้ในลักษณะว่าฌานเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจคําหนึ่งด้วย พราะว่าพอใช้ในภาษาไทยเพ่งลงไปเนี่ยมันจะทำให้เหมือนมีความเข้าใจว่าเป็นการบังคับแต่จริงๆแล้วคำว่าฌานคือเพ่งเนี่ยไม่ได้มีการบังคับแต่เป็นการควบคุมอย่างหนึ่งและแน่นอนว่าพอมีการเอาใจจดใจจ่อเนี่ยมันต้องมีการควบคุมแต่ไม่ใช่บังคับขู่เข็นจะบังคับเอาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นการที่เราเอาใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คือลักษณะของคำว่าเพ่งหรือว่าฌานซึ่งศัพท์คำว่าเพ่งนอกจากปรากฏในเรื่องดีๆเช่นเรื่องสมาธิแล้วยังศัพท์คำว่าอุปชายะบวชเนี่ยต้องมีพระอุปชาเนี่ยคำว่าอุปชาเนี่ยก็มาจากศัพท์คำว่าฌานคือการเพ่งนี้เหมือนกันแต่คำว่าอุปชาเนี่ยก็แปลว่าผู้คอยเพ่งโทษน้อยใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่คือคอยเพ่งดูแล้วว่ามีโทษอะไรก็จะตักเตือนเอาแต่ตรงนี้จึงเป็นประเด็นให้เรามีการพูดคุยกันว่าอ้าวเพ่งโทษเนี่ยปกติมันใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เนี่ยว่าคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกําลังถ้าบอกว่าเพ่งโทษเนี่ยเป็นกําลังของคนพาลเป็นลักษณะนั้นอ้าวแต่ทําไมอุปชายะเนี่ยหมายถึงผู้คอยเพ่งโทษน้อยใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาทําการวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเอาแล้วเพ่งโทษที่มาจากคําว่าเพ่งซึ่งใช้ทั้งความหมายที่ดีก็ได้ความหมายที่ไม่ดีในลักษณะว่าเพ่งโทษเป็นกําลังของคนพาลอย่างนี้ก็มีส่วนคําที่2ก็คือคําว่าโทษนั่นคือเราต้องเข้าใจสับรวมนี้ทั้งหมดก่อนนะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะวิเคราะห์กันให้ได้อย่างชัดเจนแต่ที่ต้องการเปรียบเทียบกับอีกคำหนึ่งคือคําว่าการพิจารณาให้เห็นโทษนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยพอแปลมาแล้วมันก็จะมีคําที่ใช้คล้ายๆคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ซึ่งถ้าสิ่งที่เหมือนกันก่อนเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนคือคําว่าเพ่งถ้าเราเพ่งพินิจพิจารณาอันนี้คำว่าเพ่งในลักษณะนี้ก็จะมีความหมายคล้ายคลึงกันกับคำว่าพิจารณาก็คือเพ่งเข้าไปเพ่งเนี่ยเป็นลักษณะการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวพอจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วจะเห็นตามที่เป็นจริงลักษณะการเห็นตามที่เป็นจริงนั้นก็คือการพิจารณาตัวนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกันพิจารณาให้เห็นโทษอย่างเช่นเราพิจารณาให้เห็นโทษของเรื่องของกามพิจารณาให้เห็นโทษในชีวิตพิจารณาให้เห็นโทษของขันธ์ 5ในการพิจารณาเห็นโทษนี่เหตุปัจจัยมันจะต้องมาจากการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นการเพ่งเข้าไปเพื่อทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเพื่อให้เกิดการพิจารณาอันนี้คือความหมายที่ไปด้วยกันได้คล้ายคลึงกันอย่างนี้ก็มีอันนี้คือลักษณะของการที่เพ่งให้เห็นโทษในแง่มุมที่เป็นไปในทางบวกแต่พิจารณาเห็นโทษอย่างกรณีของพระอุปชาเนี่ยพระอุปชาเนี่ยถ้าเห็นลูกศิษย์ของตัวเองทำอะไรไม่ถูกไม่ดีเราก็จะคอยบอกให้ว่าตรงนี้มันไม่ดีนะผิดพลาดนะต้องแก้ไขนะคือดูไปที่โทษว่าตรงนี้มันทำแล้วมันจะเกิดโทษก็อย่าทำแล้วก็มีความหมายใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันในลักษณะที่ว่าพิจารณาเห็นโทษพอเห็นโทษแล้วไงอย่าทำตรงนั้นอย่าทำตรงนั้นก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาลักษณะการเพ่งให้เห็นโทษแล้วเกิดประโยชน์แบบนี้ก็มีซึ่งในสมัยก่อนก็จะมีอีกคำหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งถ้าท่านผู้ฟังอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเจอคำนี้อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องของพระวินัยแต่มีภิกษุรูปหนึ่งไปทำสิ่งอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเช่นใส่รองเท้าเกี้ยเดินเสียงดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กภิกษุทั้งหลายก็ต่างเพ่งโทษติเตียนในมีคำนี้ก็มีเพ่งโทษติเตียนแล้วคนที่เพ่งโทษติเตียนเนี่ยก็ภิกษุดีๆทั้งนั้นแหละไม่ได้ว่าเป็นคอยไปเพ่งโทษจับผิดเขาแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ดีเช่นบางคนกินข้าวเสียงดังพระภิกษุก็เพ่งโทษติเตียนบางคนไปเสพเมถุนพอภิกษุสื่ออื่นทราบเขาก็เพ่งโทษติเตียนก็เลยจึงเป็นเหตุให้มีการบัญญัติพระวินัยขึ้นซึ่งพวกที่ไปเพ่งโทษติเตียนเขาก็เป็นพระดีๆนี่แหละใช้ในทางดีคือพิจารณาเห็นสิ่งที่ถ้าทำแล้วมันจะเกิดโทษก็อย่าไปทำมันทีนี้อีกแง่มุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนพาลเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกําลังลักษณะการเพ่งโทษที่เป็นกําลังของคนพาลคือบัณฑิตเนี่ยเขามีการเพ่งโทษไหมในอย่างกรณีของพระอุปชายะก็บอกได้เลยว่ามีการเพ่งโทษแน่นอนเพราะคําแปลเนี่ยหมายความว่าผู้คอยเพ่งโทษน้อยใหญ่อยู่ละคําแปลหมายความว่าอย่างนี้แต่ลักษณะของคนพาลที่เอาการเพ่งโทษไปเป็นกําลังของตนเองเนี่ยเพื่อให้เกิดความเสียหายเพื่อให้เกิดโทษคือเอาการเพ่งโทษไปเพื่อให้เกิดโทษแต่มันจะต่างกับ การเพ่งโทษของพระอุปชาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะหรือการเพ่งโทษของภิกษุทั้งหลายที่ดีๆเหล่าอื่นเห็นสิ่งที่มันเป็นโทษมันจะไม่ดีแล้วเราก็คอยที่จะยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นการที่คอยยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะระงับโทษนั้นเสียคือเพ่งโทษเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโทษแต่ลักษณะของคนพาลที่มีการเพ่งโทษเป็นกำลังคือเอาตรงนี้ชูประเด็นขึ้นมาเอาตรงนี้เป็นกำลังขึ้นมาคือมีการเพ่งโทษเป็นกำลังเอาสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยมาชูหลาเอามาประกาศออกให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาให้มันเป็นการทำลายล้างขึ้นมาลักษณะการเพ่งโทษอย่างนี้เอามาใช้เป็นกำลังแบบนี้ในการข่มขี่คนอื่นในการทำเรื่องที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์การเพ่งโทษแบบนี้ก็เลยกลายเป็นกำลังของคนพาลยกตัวอย่างเช่นว่าของไม่ดีเนี่ยนะเรื่องที่มันจะเป็นโทษเรื่องที่มันจะไม่ดีใช่ไหมอย่างเช่นอุจจาระออกมาหรือของเน่าๆของเหม็นๆเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วแต่คนที่ดีเนี่ยเขาก็รีบเอาล้างรีบเอาเช็ดรีบเก็บมันออกอันนี้คือเห็นโทษแล้วกำจัดมันออกไปเพื่อที่จะให้เกิดความสะอาดเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของพระอุปัชฌายะหรือว่าบุคคลที่เขาเพ่งโทษเห็นโทษแล้วก็กำจัดโทษนั้นต่อออกไปแต่อีกคนหนึ่งเห็นของเหม็นๆเน่าๆโหยิ่งชูขึ้นมาประกาศให้คนนู้นเขารู้เขาเห็นว่าโหมันเน่าอย่างนี้มันเหม็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของคนบาปคนดีๆเนี่ยพอเขาอึออกมาเขาก็รีบกดทิ้งไปกดชักโครกทิ้งไปหรือราดมันทิ้งไปแต่คนพาเนี่ยอึออกมาแล้วเอาของเหม็นๆมาเที่ยวโชว์คนอื่นให้เขาดูแต่เรื่องนี้ก็มีอยู่หลายๆเรื่องมาในนิทานธรรมบทก็มีในพระไตรปิฎกต่างๆก็มีเช่นกรณีที่พระเจ้าประเสนที่โกศลแต่มีความไม่ไว้วางใจในเสนาบดีของตัวเองคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิทูธพะแต่ก็ทำอะไรก็เห็นเป็นโทษไปหมดจะทำอะไรดีก็เห็นแต่โทษของเขาแต่คอยจะเพ่งโทษเขาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทำลายล้างเขาลักษณะการเพ่งโทษอย่างนี้ไม่ดีแต่พอได้โอกาสกว่าฆ่าเสนาบดีซะแต่พอภายหลังรู้สึกสำนึกตัวก็ตั้งหลานของวิทูธพะนั่นแหละขึ้นมาเป็นเสนาบดีเสนาบดีที่เป็นหลานคนนี้ก็มาคอยเพ่งโทษพระราชาอีกแต่ว่าพระราชามาฆ่าลุงของฉันพระราชาทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดแต่พยายามที่จะหาช่องคอยที่จะยึดราชสมบัติสุดท้ายก็ได้ช่องก็ทำร้ายพระเจ้าประเสริฐนิโกศลอีกก็เพราะมัวแต่ไปเพ่งโทษหาโทษของเขาแทนที่เพื่อว่าจะระงับโทษแต่เพ่งโทษหาโทษเพื่อที่จะเอามาใช้ทำลายล้างกันอันนี้คือการเพ่งโทษที่ไม่ดีหรือว่านางบุญนะทาสีเนี่ยเป็นนางทาสีคือหมายถึงนางทาสนี่แหละทำงานจนดึกดื่นเที่ยงคืนนะท่านผู้ฟังสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเราก็ไม่ได้นอนต้องมาคอยตำข้าวตามที่เศรษฐีสั่งให้ตำแต่ตำข้าวจนเหนื่อยมันร้อนก็ออกมาพึ่งลมอยู่ด้านนอกมองไปทางบนภูเขาที่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เห็นพระจุดไฟเป็นเทียนอย่างนี้แหละเดินไปตรงนั้นตรงนี้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้สงสัยภิกษุนี่อยู่กันไม่เป็นสุขอาจจะมีงูหรืออะไรมาทำความไม่ผาสุกให้เกิดขึ้นดึกเดินป่านี้ยังไม่ยอมนอนตัวเราต้องมาทนทุกข์ในการทำงานพวกภิกษุเหล่านี้ก็คงจะมีทุกข์เหมือนกันก็เพ่งโทษภิกษุไปในลักษณะนั้นนั่นคืออันนี้คือเพ่งหาโทษของเขาคิดไปเป็นแบบนั้นอันนี้คือลักษณะของการเพ่งโทษเพื่อที่จะให้เกิดโทษไม่ให้เกิดประโยชน์ล่ะก็มีกรณีหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทำหน้าที่ในการที่จะพาคนข้ามป่าที่มันรกชัดมาตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณทางเข้าป่าเพื่อที่จะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยปรากฏมีคนที่เขาจะมาขอให้นำทางผ่านป่าแห่งนี้ไปหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็รู้สึกชอบภรรยาของผู้นี้ก็เลยคอยเพ่งโทษว่าไอ้คนนี้ก็จะทำผิดตรงไหนก็จะจับมันฆ่าซะแล้วก็เอาภรรยาของเขามาเป็นเมียของตัวเองอย่างนี้อันนี้คือเพ่งโทษคอยที่จะเพ่งลงไปคอยที่จะขุดคุ้ยหาคอยที่จะเอาใจจดจ่อจดจ้องอยู่ที่สิ่งไหนที่จะเป็นโทษที่จะเป็นอันตรายและจะเอาตรงเนี้ยมาทำร้ายกันอันนี้คือลักษณะของการเพ่งโทษที่ใช้ในทางที่ไม่ดีซึ่งจิตใจมันเป็นคนละแบบท่านผู้ฟังจิตใจการเพ่งลงไปการเอาใจจดใจจ่อลงไปเนี่ยของการเพ่งโทษชนิดที่เป็นอกุศลนะนี่คือมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ละมีความพยาบาทมีความคิดอาฆาตมีความคิดปองร้ายจึงมีการเพ่งลงไปอย่างนั้นการเพ่งลงไปอย่างนั้นเป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิและการเพ่งนี่คือจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะ จะทำความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคอยเสาะหาคอยค้นหาคอยใจจดใจจ่อเอาไว้นี่คือการเพ่งลักษณะที่มีความพยาบาทความอาฆาตความคิดปองร้ายอยู่เป็นพื้นเดิมอยู่แล้วการเพ่งตรงนั้นก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาแต่สำหรับคนที่มีการเพ่งลงไปให้เห็นโทษแล้วจะคอยระงับโทษไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการกระทำที่ดีเนี่ยจิตใจนั้นจะมีเมตตาจิตใจนั้นจะมีสัมมาทิฏฐิจิตใจนั้นจะมีความอบอุ่นอารีพยายามที่จะบอกในลักษณะอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความขัดเคืองแต่เราดูตัวอย่างเช่นกรณีของพระอุปชาอย่างเงี้ยที่ท่านมีหน้าที่ก็ที่จะคอยเพ่งโทษน้อยใหญ่แต่ตรงไหนสิ่งที่ทําแล้วมันจะเป็นโทษแต่เมื่อท่านพิจารณาเพ่งลงไปเห็นโทษแล้วก็คอยบอกคอยเตือนด้วยจิตที่มีความเมตตาแต่มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะการเพ่งโทษที่เป็นไปให้เกิดโทษแล้วก็การเพ่งโทษที่เป็นไปให้เกิดประโยชน์เนี่ยลักษณะสองอย่างนี้มาจากจิตใจที่เป็นคนละแบบกันซึ่งคนพาลจะเอาส่วนที่การเพ่งโทษแล้วให้เกิดโทษเนี่ยมาเป็นกําลังของตนคำว่าเอามาเป็นกําลังเนี่ยคือหมายความว่าเอามาใช้อยู่เรื่อยๆเอามาใช้เป็นหลักเอามาใช้เป็นกําลังเครื่องมือในการที่จะทำสิ่งที่มันไม่ดีต่อไปเรื่อยๆแต่จึงเอามาใช้เป็นกําลังอย่างจะยกให้พลไปตีเขาแต่ไปก่อเรื่องไปยึดบ้านยึดเมืองเขาก็มีการเพ่งโทษแต่ว่าเขามาทำอย่างนั้นอย่างนี้หาเรื่องใส่กันก็เลยเป็นการเพ่งโทษอันนี้เป็นเรื่องของคนพาลหรือเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันจะไม่ได้เป็นโทษกันจริงๆล่ะแต่ก็ยกขึ้นมาเป็นโทษกันได้เพื่อที่จะหาเรื่องกันอันนี้คือเอามาเป็นกําลังละเอามาใช้ในการที่จะทิ่มแทงกันจุดประสงค์จะไปลักษณะนี้อันนี้คือคําว่าเพ่งโทษแต่ซึ่งลักษณะของคําว่าเพ่งโทษเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังว่ามันจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นซะมากก็คือเพ่งลงไปให้เห็นโทษไม่ว่าจะกรณีของอุปชาเห็นโทษของลูกศิษย์ของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดโทษขึ้นอีกหรือการเพ่งโทษของคนพาลเพ่งลงไปเพื่อที่จะขุดคุ้ยโทษให้มันเกิดเป็นความไม่ดีไม่งามขึ้นมาอันนี้จะน้อมไปในลักษณะเพื่อคนอื่นแต่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังการพิจารณาให้เห็นโทษเนี่ยจะมีลักษณะของการที่จะน้อมเข้ามาสู่ตัวคำว่าพิจารณาเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินอยู่บ่อยๆเรื่อยๆว่าพอมีการพิจารณาไปในเรื่องใดๆเช่นให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นของไม่สวยงามพิจารณาถึงซากศพอะไรต่างๆสุดท้ายก็จะน้อมเข้ามาถึงตัวเราว่าแม้ตัวเราก็จะมีธรรมดาเป็นอย่างนี้จะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ซึ่งลักษณะของการพิจารณาให้เห็นโทษเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะของการที่น้อมเข้ามาสู่ตัวซะมากกว่าอาจจะคิดนึกในพิจารณาในเรื่องอื่นๆใดๆเรื่องของคนอื่นเรื่องของโลกเรื่องของอดีตอนาคตอะไรก็ตามแต่ก็จะมาพิจารณาจบลงจุดที่ว่าตัวเราเองก็ไม่เที่ยงตัวเราเองก็มีความเป็นอนัตตาและพิจารณาไปลักษณะนี้ผลที่จะเกิดขึ้นพอมีการเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดมีความหน่ายลักษณะของความหน่ายเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายนะท่านผู้ฟังอันนี้คือเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่งระหว่างการเพ่งโทษที่ให้เกิดประโยชน์กับการพิจารณาเห็นโทษซึ่งมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยว่าการพิจารณาเห็นโทษจะทําให้เกิดความหน่ายหน่ายในลักษณะนี้มาจากจิตที่เป็นสมาธิหน่ายแล้วก็จะมีความปล่อยวางผลเกิดขึ้นก็จะต่างกันกับการเบื่อเซ็งคือเบื่อเซ็งแล้วพอไม่เอาสิ่งนี้มันก็จะไปยึดสิ่งอื่นแต่เบื่อหน่ายแล้วไม่เอาสิ่งนี้ก็จะวางจะไม่ได้จะไปยึดเอาสิ่งอื่นจะละสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสียจะไปเอาสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเรื่องที่ดีแทนพอมีความหน่ายในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพิทาพอมีความหน่ายคือนิพพิทาแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดลักษณะของความคลายกำหนัดนี้ก็คือการปล่อยนั่นเองอย่างเราถือของหนักๆมามือมันจะล็อกอยู่แล้วเนี่ยมันปล่อยไม่ได้แต่ถ้ามีกระบวนการกลไกเอาเคาะตรงนี้จับเส้นตรงนี้มันปล่อยออกพึ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการคลายกำหนัดซึ่งความคลายกำหนัดก็จะทำให้เกิดผลคือการปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาให้เห็นโทษในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนืองๆจะทำให้เกิดการหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงคำว่าพิจารณาเนี่ยก็ต้องอธิบายถึงคำว่าคิดเอาเองด้วยซึ่งการคิดเอาเองกับการพิจารณามันก็มีความหมายต่างกันอยู่ ในภาษาไทยนะในภาษาไทยคือสมมติว่าเราอ่านตำรามาเราก็คิดไปอ๋อใช่ใช่พระพุทธเจ้าสอนความไม่เที่ยงเออฉันจําได้ฉันรู้อยู่แต่ว่าไม่เห็นปล่อยวางได้เลยเอออันนี้เพราะว่ามันคิดเอาไงคิดโดยใช้สมองแต่การพิจารณานั้นคือเกิดขึ้นที่จิตอ้าวจะใช้จิตพิจารณามันต่างกับใช้สมองพิจารณาอย่างไรมันต่างกันตรงที่ว่าจิตนั้นต้องมีการเพ่งคือต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิอยู่ในจิตการที่ใคร่ครวญตรงนั้นก็จึงเรียกว่าการพิจารณาแต่ตอนนี้คือกลับมาส่วนที่เหมือนกันระหว่างการเพ่งโทษนะกับคำว่าพิจารณาเห็นโทษเพ่งโทษแล้วคือเพ่งลงไปว่าโทษมันอยู่ตรงไหนเพ่งทําจิตให้เป็นสมาธิเพื่อที่จะได้เห็นโทษของมันการที่เพ่งทําจิตให้เป็นสมาธิอันนี้จะเกิดการพิจารณาการที่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดการพิจารณาตรงนี้การพิจารณาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เหมือนกับคิดเอาเองเฉยๆบางคนที่อ่านหนังสือไปจําได้ก็คิดใคร่ครวญไปคิดไปแบบนั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็จะไม่ได้เกิดผลคือความหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้เออจําได้จําได้เฉยๆแต่ไม่ได้เข้าสู่ใจจําธรรมะได้ในสมองแต่ในใจไม่ได้มีธรรมะบอกว่าตัวเองพิจารณาแล้วใคร่ครวญแล้วแต่จิตไม่เป็นสมาธิจิตวุ่นวายอยู่อยากนั่นอยู่ไม่อยากไอ้นี่อยู่ยังมีความอยากก็อย่าหวังว่าธรรมะมันจะเข้าไปในใจได้อย่าหวังว่าจะทําการเพ่งคือจิตที่เป็นสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะกิเลสตัณหากับสมาธิเนี่ยมันตรงกันข้ามกันกิเลสตัณหานี่ก็กองหนึ่งมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับเรื่องของสมาธิไม่ได้เลยกิเลสตัณหานิวรณ์พวกนี้เป็นอกุศลธรรมนี่กองหนึ่งมันจะมาเกิดขึ้นพร้อมกันคู่กันกับสมาธิไม่ได้เลยถ้าเรายังจะมีความเคลือบแคลงเป็นต้นมีความไม่ลงใจมีความเห็นแย้งมีความง่วงซึมมีความขี้เกียจขี้คร้านเราคิดว่าจะมาทําการเพ่งเพื่อให้จิตเกิดเป็นสมาธิมีใจจดจ่อเนี่ยทำให้ตายไงมันก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังเป็นก่อนที่เกิดร่วมกันไม่ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้แล้วก็มีความประสงค์ที่จะไปฝั่งนู้นของแม่น้ําแม่น้ําอัจฉริยวดีนี่แหละแต่เมืองไทยก็แม่น้ําโขงก็ได้แม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้คุณอยู่ฝั่งนี้คุณต้องการจะไปฝั่งโน้นแต่ก็นั่งคลุมศีรษะอยู่แล้วก็เที่ยวบอกเปล่าๆว่าเอาฝั่งนู้นจงเข้ามาฝั่งนู้นจงเข้ามามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันคนที่แบบถ้าจิตใจยังไม่มีความลงใจไม่มีศรัทธามีความเคลือบแคลงมีความง่วงซึมมีความขี้เกียจขี้คร้านแล้วคิดว่าจะมาทําการเพ่งแต่ตัวเองจําได้เฉยๆคิดว่าจิตเป็นสมาธิแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าพิจารณาก็จะต่างกับการคิดเอานึกเอาซึ่งเป็นเรื่องของทางสมองเป็นความจําในสมองได้จําธรรมะได้แต่ว่าในใจจะมีหรือไม่จิตนั้นต้องมีการเพ่งเป็นสมาธิทีนี้ต้องพูดถึงเรื่องของการพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็ต้องอธิบายอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้ก็คือความที่จิตฟุ้งซ่านบางคนจะไปคิดว่าฉันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้มันเป็นการฟุ้งซ่านหรือเปล่าสงสัยทําสมาธิไม่ได้ซึ่งสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังเลยมันเป็นลักษณะที่มีความคิดก็มีคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่ต้องแบบเรียบนิ่งไม่คิดอะไรว่างแบบทะเลไม่มีคลื่นใสปิ้งเหมือนกระจกอย่างนี้เลยแบบนั้นมันก็มีคนทําได้ก็ดีอันนี้เป็นความสามารถของเขาแต่สมาธิที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มีสมาธิที่ยังมีความคิดอยู่ก็มีท่านผู้ฟังสมาธิที่เกิดจากการเพ่งเราเอาใจมาจดจ่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะมีการคิดใคร่ครวญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยใจที่เป็นสมาธิลักษณะของจิตอาจจะมีการเคลื่อนไหวมีการใคร่ครวญมีการพิจารณาแต่ไม่ได้เรียบกริบไม่มีความคิดไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ยังได้ยินเสียงปกตินี่แหละก็ยังมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นบ้างก็ปกตินี่แหละก็ยังรู้สึกปวดบ้างเจ็บบ้างสบายบ้างก็ปกตินี่แหละแต่ใจเป็นสมาธิอายุตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยง่วนอยู่กับสิ่งนั้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็ยังมีความคิดหรือนักเรียนเวลาที่เขาไปสอบเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยนะทำวิชาคณิตศาสตร์ทำวิชาเคมีพวกเนี้ยจิตเขาจะต้องมีการคิดใคร่ครวญตรงนั้นบ๊อบขึ้นมาสมการอะไรเข้าตัวแปลยังไงแก้ออกมายังไงก็คิดเรื่องนี้แต่คิดเรื่องเดียวแต่จิตตรงนี้มีความคิดไหมมีแต่เป็นสมาธิไหมเป็นเพราะฉะนั้นสมาธิชนิดที่เป็นความคิดก็มีแต่เมื่อที่เราคิดไปในเรื่องอดีต แต่ว่าเรื่องอดีตที่เราคิดนั้นเราเห็นตามที่เป็นจริงอ่ะถ้าเราจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบถ้ามีบุคคลหนึ่งเขาถูกแฟนทิ้งโอ้โหเพิ่งถูกแฟนทิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหมตอนนี้คิดแล้วมันยังเจ็บใจอยู่มากเลยมันหลอกเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่คิดไปก็เจ็บปวดใจไปแต่พอ10ปีผ่านไปเออ10ปีผ่านไปมาคิดอีกทีหนึ่งเอ๊ะมันไม่ได้เจ็บเหมือนเก่าไงมันก็เห็นตามที่เป็นจริงได้นะเออเห็นตามที่เป็นจริงว่าเออดีแล้วเราไม่ได้ไปกับคนนี้เขาเป็นคนผิดศีลมันมีความไม่เที่ยงเห็นไปอย่างนั้นแต่ไอ้ความคิดที่เราไปคิดในเรื่องอดีตของการอกหักเมื่อเดือนที่แล้วกับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยลักษณะความคิดตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่คือในตอนแรกเนี่ยยังแบบเข้าไปเกลือกกลั้วอยู่ในอารมณ์นั้นมีความเกลือกกลั้วอยู่ในอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนานั้นแต่พอ10ปีผ่านไปมาคิดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเออเห็นตามที่เป็นจริงได้การคิดในเรื่องอดีตหรืออนาคตก็ตามเถอะมันจึงไม่ใช่ว่าเป็นการฟุ้งซ่านทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาได้เนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิซึ่งสมาธิบางทีก็ยังมีความคิดกรอบของความคิดที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในกรอบของสมาธินั่นเองแต่เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราตั้งเวทีขึ้นเนี่ยนะนักแสดงนักดนตรีเนี่ยเขาก็แสดงอยู่บนเวทีเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ลงมาจากเวทีแต่เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติขึ้นเนี่ยเหมือนตั้งเวทีกันละตั้งจิตกันละจิตมันจะไปเคลื่อนไปทางไหนมันจะอยู่ในกรอบของสมาธินี้แต่ตรงนี้ก็ยังมีกรอบของการพิจารณาอยู่ยังอยู่ในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่จะคิดเรื่องอดีตอนาคตหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้เลวหรือประณีตก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ให้คิดพิจารณาอย่างนี้ด้วยซ้ำในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์5เนี่ยว่าอดีตอนาคตหยาบละเอียดใกล้หรือใกล้เลวหรือประณีตก็ตามทั้งหมดนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาที่แท้จริงแบบนี้การใกล้ควรการพิจารณานั้นก็เป็นสมาธิอยู่ในกรอบของสมาธิทีนี้ถ้าบอกว่ามันมากเกินไปเริ่มเป็นความฟุ้งซ่านอ้าวแสดงว่าสมาธิอ่อนกำลังละก็ต้องมีทําการเพ่งมีการทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาเพื่อให้สมาธิมีกําลังขึ้นมาพอสมาธิมีกําลังขึ้นแล้วก็ทําการพิจารณาแบบเดิมอีกลักษณะที่เรามีการพิจารณาควบคู่กันไปกับจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจะเป็นผลที่ทําให้เกิดการปล่อยวางลักษณะการปล่อยวางนั้นก็จะทําให้มันเบาในการปล่อยวางนี่คือการปล่อยวางในขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังลักษณะของการปล่อยวางที่ทําให้เกิดความเบาความเย็นเนี่ยเราจะดูได้จากเวลาที่ถ้าสิ่งที่เราไปพบเจอสิ่งที่เราไปเห็นจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราหวังแล้วเราไม่ได้ไปวุ่นวายหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยไม่ได้ไปเร่าร้อนตามไม่ได้ไปหวั่นไหวตามแต่ถ้ามีความหวั่นไหวตามนี่แสดงว่าจิตมีความเร่าร้อนตามแล้วนะมีความเร่าร้อนมีความเผารนอันนี้คือยังร้อนอยู่ยังวางไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมีสมถะแล้วปล่อยวางได้แล้วเนี่ยพอมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนๆก็ตามในเรื่องของขันธ์5จะเป็นคนนั้นคนนี้อดีตอนาคตยังไงก็ตามเถอะวันไว้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่ได้มีความเร่าร้อนตามไม่ได้มีความวันไว้ตามการที่ไม่เร่าร้อนตามมันไม่ได้วันไว้ตามมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเย็นลักษณะความเย็นที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบเย็นเป็นน้ําแข็งอยู่ในใจแต่เย็นจากการที่ไม่มีความร้อนเย็นจากการที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นลักษณะความเย็นเนี่ยเป็นความเย็นแบบสงบเย็นนะไม่ใช่แบบเย็นแบบหวือหวาขนลุกอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งความสงบเย็นความเย็นอยู่ในใจตรงเนี้ยคำคุณศัพท์ที่จะเอามาอธิบายได้เนี่ยก็คือคำว่านิพพานนะนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าเย็นก็ได้การดับจากการที่เราต้องไปหวั่นไหวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปและตรงนี้คือนิพพานได้แปลว่าดับได้แปลว่าเย็นได้แต่อย่างเช่นว่าถ้าเราเข้าสมาธิไปถึงระดับหนึ่งอากาศจะร้อนฝนจะตกเสียงจะดังเราไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นนะข้างบ้านจะเปิดเพลงอะไรมันดังมากบ้างเบาบ้างเพลงที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราก็ไม่ได้ไปแบบขึ้นลงๆไปเร่าร้อนตามไปวุ่นวี่วุ่นวายตามสิ่งนั้นนะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือมีความเย็นอยู่ละมีความดับอยู่ละอันนี้คือคำที่ท่านพุทธทาสมักจะเอามาเรียกใช้ว่านิพพานชิมลองนั่นคือแบบไม่หวั่นไหวตามสิ่งนั้นแต่ถ้าบอกว่าจิตใจยังมีการกลับกำเริบเนื่องจากมีอวิชชาเป็นรากมีตัณหาเป็นเครือข่ายอยู่เนี่ย บางทีมันก็ติดตึ๊บกลับมาใหม่แต่บางทีมันก็ยังมีการวันไว้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ทําจิตให้มันอยู่ในระบบอย่างนี้อีกแต่เพราะฉะนั้นเราก็ทําอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังปฏิบัติเพื่อที่จะพิจารณาให้เห็นโทษเพื่อที่จะให้มีการปล่อยวางมีการคลายกําหนัดได้ปฏิบัติในการเพ่งเข้าไปทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวจดจ่อเอาไว้ให้เห็นโทษแล้วทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่าใช้การเพ่งโทษนั้นเป็นกำลังในการที่จะไปทุ่มเถียงทำร้ายคนอื่นให้เกิดเป็นโทษขึ้นมาแต่ใช้การเพ่งโทษนั้นทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการใส่เมตตาลงไปในจิตด้วยด้วยการใส่กุศลธรรมลงไปใส่สัมมาทิฏฐิลงไปการเพ่งนั้นเป็นสัมมาสมาธิเพ่งแล้วเห็นโทษว่ามันอยู่ตรงไหนทำโทษนั้นให้ระงับไปดับไปการเพ่งโทษนั้นก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาเหมือนลักษณะของพระอุปัชฌายะที่มีการเพ่งโทษน้อยใหญ่ใส่เมตตาลงไปด้วยการเห็นโทษนั้นก็ทําให้โทษนั้นดับไปได้การเห็นโทษนั้นก็สามารถที่จะกําจัดโทษนั้นออกไปให้เหลือประโยชน์ล้วนๆขึ้นมาได้ลักษณะการที่เราเอาธรรมะมาใช้อย่างเนี้ยเราจะไม่ได้รับภัยจากการเล่าเรียนธรรมะนั้นการเล่าเรียนธรรมะที่มันมีอันตรายอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากการเล่าเรียนที่เรามาทําการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puretamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร